राम श्रद्धा स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज आश्विन कृष्ण तृतीया विक्रम संवत 2060 तदनुसार 13 सितंबर 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम बातें कहता हूं मेरी जान में मैं संतों की और भागवत गीता आदि के शास्त्रों के अनुसार ही कहता हूं, कोई उसे मेरी बात में आ जाती है। सब मैं प्रतिज्ञा नहीं करता हूं, पर मेरी बात में आप मत मानता हूं। शास्त्रों की बात है, छेड़ने की बात है, वो तो माननी चाहिए ना। ये मेरा निवेदन है, मेरी बात हो तो उसका पसंद आओ तो मानो, नहीं मत मानो। पर ये सब परमात्मा है, ये बात मूल है, मूल बात है। सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई। जाके जैसी भावना तैसो ही फल हो, तो संतों आ बात गई है, सब जगह ईश्वर रूप है। यह बात किसी व्यक्ति की नहीं है, मैं कहूं तो मेरी बात व्यक्ति की नहीं है। आप भी मानो, मैं भी मानो, मेरे को भी स्वीकार है, आपको भी स्वीकार है। तो शास्त्रों की बात जो अपने कल्याण की बात है, वो बात तो सब माने चाहिए ना। तो सब जगत परमात्मा का स्वरूप है, आ बात बहुत ठीक है, मेरी व्यक्तिगत बात नहीं है। इस बात से आप लोग भी स्वीकार करो, मैं भी स्वीकार करूं। सब जगह परमात्मा का स्वरूप है, वासुदेव सर्व गीता भी करे। वासुदेव सर्वम, इसमें आगे सर्वम ने वासुदेव भगवान ही है। अब बढ़िया बात है, सबसे बढ़िया बात है, साक्षात भगवान है। ये सब ऐसे फायदे बहुत है। मैंने अपने जीवन में देखा है कि ये बात में स्वीकार करने से अच्छा लगता है, हम प्रिय लगता है, अपना राग द्वेष मिटता है, अपना जो व्यक्तिगत राग द्वेष है ये मिटता है भगवत स्वरूप मानने से। जितने स्वीकार कर ले उतने मिटता है। तो इस बात को तो आदर से संपन्न है, ये मेरा आग्रह है। आपके समझ में नहीं आवे तो सिद्धांत से, गीता जी का सिद्धांत है, तो सब परमात्मा का स्वरूप है। यह बहुत बढ़िया चीज है, इसमें मतभेद नहीं है। संतों का, महात्माओं का, शास्त्रों का कोई मतभेद नहीं है। नहीं जाने उनकी बात भाई, परंतु अंत में है एक परमात्मा ही। जो मुक्ति कहते हैं, परमात्मा तत्व की प्राप्ति कहते हैं, उसमें एक ज्ञान पक्ष है, एक भक्ति पक्ष है। इसमें तो पक्षपात है, देखा मैंने। परंतु राग द्वेष मिट जाए, जन्म मन मिट जाए, इसमें कोई भेद नहीं है। जन्म मन मिट जाए शहीद हो जाए, तो उनमें भी भगवान सबसे श्रेष्ठ है, ये बात सबके लिए मान्य है। उसमें नहीं मानो तो मर्जी है। कई ऐसे मत है इसको नहीं मानते, तो इसको नहीं मानते ये वास्तव में ये जानने की बात नहीं है, मानने की बात है। तो माने न माने उसकी स्वतंत्रता है। क्यों? कि वास्तव में परमात्मा को जानते नहीं है, मानते हैं। मैंने माँ बाप की बात सुनाई है, अपना ये शरीर है तो माँ बाप भी है, और वो जानते नहीं, मानते ही है। जाति को मानते हो, ब्राह्मण है क्षत्रिय है वैश्य है शूद्र है, ये मानते हो, ईसाई है ये मुसलमान है, ये यहूदी है ये पारसी है हिंदू है, ऐसा मानते हो। तो ये मान्यता है, ये हिंदू पुराण दिखेगा नहीं, मुसलमान वहां दिखता है, मुसलमान यहूदी दोनों में सुन्नत होती है, सुन्नत ये बनाया हुआ है, दूसरे बने हुए नहीं है, पारसी बने हुए नहीं है, ईसाई ये बनाए हुए नहीं है, ऐसा ये हम बेस बनाए हैं बेस, तो ये बनाए बना है, ये न हो कर ईश्वर है, ऐसा मानना बहुत बढ़िया लगता है, हमें प्यार लगता है। ईश्वर को माने न माने स्वतंत्र सभी, सब स्वतंत्र, क्योंकि जानने में आता नहीं, अपने माँ बाप को भी जानते नहीं है, मानते हैं, कोई भी जानता नहीं है। पिता के समान तो बिल्कुल ही जली बोनी, कोई जाने कैसे माने, वो क्या जाने। पर माँ के समय तो पूरा शरीर बन गया, परंतु इतने बैठे हैं कोई भी नहीं कह सकता कि मैं याद है इस माँ को बहन जन्म लिया है, याद नहीं है, मानते हैं। इस बात से शास्त्रों में आता है जो पालन करने वाली माँ होती, बच्चे का पालन करने वो माँ का समान है, ढाई कहते हैं ढाई माँ का समान होती है। तो शास्त्रों की बात है, उसमें सबसे एक बात और बताओ, आप ध्यान दे सुनना, वास्तव में जीव सब दुखों से छूट जाए, संकल्पों से छूट जाए, जन्म से रहित हो जाए, ऐसी एक अवस्था होनी चाहिए जो दुखों से छूट जाए, वह होनी ही चाहिए, ऐसी दशा में खूब दृष्टि ऐसी बात होनी चाहिए। तो प्राप्त ये उसमें दो भाग है, कोई ज्ञान को श्रेष्ठ मानते हैं, कोई भक्ति को श्रेष्ठ मानते हैं, तो दोनों हमें मान्य है, हमें दोनों मान्य है, ज्ञान को श्रेष्ठ मानते हैं वो भी ठीक है, भक्ति को श्रेष्ठ, दोनों विचार किया जाए तो भक्ति श्रेष्ठ है, क्योंकि मूल एक चीज है। तो उनसे जन्म रहित हो जाते हैं, दुखों से रहित हो जाता है, प्रेम प्राप्त होती है, ज्ञान में ज्ञान ही प्रेम है, वो प्रेम है प्राप्त भक्ति से होता है। तो प्रेम की प्राप्ति के लिए भक्तिमान है, तो भक्ति ज्ञान दोनों है। सब मात्र जीवों का एक कल्याण होना चाहिए, जिसमें जाते ही सब दुख मिट जाए, स सब संकल्प मिट जाए, राग द्वेष मिट जाए, सब अशुभ मिट जाए, कैसा होना चाहिए। तो ये बात ठीक मालूम देती है। तो इस बात को मानो को अपना ऐसा है कि जन्म मन न हो, ये दुख न हो, संताप न हो, जल न हो, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए और प्रेम की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति, ये दो है। जन्म मन मिट जाता है तो इसमें संतोष कर लेते हैं, ठीक है। तो इस बात है ज्ञान और भक्ति दो विशेषता से हमें मालूम देते हैं। इस बात से सब भाइयों से कहना ईश्वर को मानो आप, और मानते हो तो संसार सब ईश्वर हो गए। क्यों उपनिषदों में आता है एको हम बहु श्याम, एक अला मैं बहुत रूप से हो जाऊं, तो एक ही परमात्मा बहुत रूप से हुए, बहुत रूप से जिन्हें कोई गणना ही नहीं है, गणना कर ही नहीं होता इतने रूपों में। तो ये वेद का वचन अच्छा मालूम होता है, तो इसको मानना चाहिए, कोई नहीं माने तो मर्जी उसकी, परंतु ऐसी एक चीज होनी चाहिए और सब दुख मिट जाए, जन्म मन मिट जाए, ऐसी एक चीज होनी चाहिए, सब मतों को देकर ऐसा होना चाहिए। तो ऐसी चीज है, तो उसका पता क्या है कि सच्चे हृदय से जो आध्यात्मिक मार्ग में लगा है उसके ये मिटते हैं, ये राग द्वेष मिटते हैं, हर शोक मिटते हैं, ये बात ठीक है एकदम। प्रत्यक्ष अनुभव होता है इस मार्ग में लगे उन गए भीतर उनको पूछो गई जो आगे बढ़े हैं, और मेरा आग द्वेष हरण शोक नहीं होते। सबका अनुभव है, जो जो आगे बढ़े जो जो बढ़ रहा है, तो परमात्मा की तरफ चल रहे में बड़ी अच्छी बात बनी है, ज्ञान हमारे पास है। संपूर्ण जीवों के लिए ये होनी चाहिए बात, एक परम पद होना चाहिए। ये युवती संगत शास्त्र संबंध ऐसी चीज है। तो भगवान को मानते हैं तो उस माने में ये भगवान है, ये बात बहुत बढ़िया है। मैं तो यहां तो कहता हूं मन में समझ में ना आ पाए तो जबरदस्ती मान लो, आपके दुख मिटेंगे, संता मिटेगा, चंद मिटेगी, राग द्वेष मिटेगा, ये सबका अनुभव है। एक मैं बात पूछूं कि ज्यादा आप लोगों ने सत्संग किया है, सत्संग करने से मेरी एक मान्यता है सबके भीतर राग द्वेष कम हुए हैं, सबके भीतर ही। अब ये कहां तक सच्ची है राम जी जाने पता नहीं, मेरी ये धारणा है कि सत्संग में फर्क पड़ता है, मेरे तो सत्संग तो फर्क पड़ा है, आपका ही फर्क पड़ता है, ऐसी मेरी मान्यता है। फर्क पड़े बिना रह ही नहीं सकता। इन बात से मालूम होता है एक परम पद ऐसा है कि जिसकी प्राप्ति होने पर सब दुख मिट जाते हैं, ये एक मूल मालूम देता है सर। क्योंकि इस मार्ग में चलने से राग द्वेष हरण शोक कम होते, राग द्वेष हरण शोक सांसारिक पदार्थों के, जैसे रुपयों के प्रति है। मेरी एक धारणा है कि आप सब जितने हैं, सबका जो मोह था जितना रुपयों का, उतना तो मोह नहीं रहा है। जैसे लोभी आदमी का मोह होता है, ऐसा मोह सबके लिए मानता हूं कि फर्क पड़ा है, सबके लिए फर्क पड़ा है। मेरी मान्यता है, अब ये कहां तक सत्य है वो आप जानो, मैं दिखता है। नहीं फर्क पड़े तो आप यहां आए क्या फायदा? अगर उसमें फर्क नहीं पड़ता तो कोई फायदा नहीं। अपने जीवन में फर्क पड़ना चाहिए ना, तो ये फर्क तो सबके तन में है, कहीं कम है कहीं ज्यादा, ये बात है। परंतु फर्क पड़ा है जरूर, इस वास्ते एक ऐसा स्थान, ऐसी मुक्ति है कि जिसमें ये विकार कुछ नहीं रहते। जो जो इन मार्ग में बढ़े हैं आगे, जो आगे बढ़े, जो राग द्वेष हरक शोक कम हो गए, कम होते हैं ये अनुभव है। नहीं तो आप सबके सब बेसमझ हो और लोगों को कहने से जानते हो, ऐसा नहीं है। खुद का अनुभव है तभी ठहरते हो, इतने नहीं ठहर नहीं सकते। तो एक बात है ऐसी सबके लिए, एक परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, मुक्ति हो जाए, ऐसी चीज है, बिल्कुल है, ऐसी चीज है। जो समझता है उसे है नहीं है, ये समझ में आती है। सत्संग करने से फर्क पड़ता है, ये बात आती है समझ में एकदम बिल्कुल एकदम। इसके विषय में जिसके बिल्कुल न दस्ता हो, सत्संग करने पर भी बरसों सत्संग किया, परंतु ऐसी बात है कि हमारे कुछ फर्क नहीं पड़ा। 8-10 वर्ष सत्संग किया, कुछ फर्क नहीं पड़ा है। ऐसा कोई एक हो तो आप खड़े हो जाओ, आप खड़े हो जाओ कि कोई फर्क नहीं पड़ता। आठ दस पंद्रह बीस शब्द वर्षों से सत्संग करते हैं, फर्क कुछ नहीं पड़ा, ये मेरे मानने में आती नहीं बात, आती नहीं। आपके ऐसे सत्संग किया कोई फर्क नहीं पड़ा, किसी कहीं दसते हो तो खड़ा हो जाओ, देखा तो सही। तो अब नहीं खड़ा होने से ये बात ठीक है, सत्संग फायदा होता है तो फायदा होता है, तो बहुत फायदा वो भी सत्य। कुछ भी फायदा हुआ है तो फायदा होता है, ये बात सच्ची है एकदम। तो सरलता से उस बात को कह समझे, मेरे पिता रहे मेरे धुन रहे धुन में इतना है के सब बातों सबके लिए सुगम से सुगम बात कैसे हो। तो सब है जो ये मान भगवान है, ये बात हमारे बहुत सही पड़ी है। एक मेरा धुन रहता, धुन का प्रकाश मैंने किया पहले, मैं कुछ दिन जी गए तो सुगम बात बता दूंगा। एक धुन है, साधने के धुन आ गए, कोई रुपया कमावे को बहु बहु होता है, उसे तो नहीं है और क्या है, जैसी हुई बात है। मैं जैसी हुई है शुभता से कल्याण हमारा हो सकता है, ये मेरे दसी हुई बात है। पंडरपुर में चातुर्मास हुआ तो वहां कह दिया कि जो ये संत हुए ज्ञानेश्वर जी आदि संत तुकाराम जी संत हुए तो उन संतों की भाषा में समझता नहीं और गंध में पड़े नहीं, परंतु मेरी धारणा है कि उन सब संतों ने कहा एक परम पद है बहुत सुगमता से प्राप्त होती है, सब हम पूछा सब सभा में तो कई आदमी खड़े हो गए कैसा आया है कि सुगमता से मुझे प्राप्ति होती है, सतर्क बाणी में आया, मेरा विश्वास है, मैं उसे बाणी समझता नहीं, मैं विश्वास है ये शांत हो गए तो रामचरिया देगा उनको जरूर हुआ है और तो सुगम बात है। तो वह ने कई मनुष्य में कविता बोली तो मेरा विचार दृढ़ हो गया कि सच्ची बात है, मेरा स्वभाव है कोई बात बदल जाती है ना वो ठीक है, तो लोगों ने कहा ऐसा होता है। तो ये बात से हमारे बरसों से लगा हूं मैं, तो होता है कल्याण ये बात निश्चित है, आप सबको कहता हूं कि आदमी के जरूर शांति मिलती है, दुख मिटता है, संताप मिटता है और शांति मिलती है, आनंद होता है, होता ही है, सची हुई बात है। और ये सब भगवान है ऐसा मानने से फायदा होगा, जब वृत्ति होती है तो शांति मिलती है, इस वास्ते इसमें प्रमाण है जरूरत नहीं, खुद का प्रमाण है, खुद का सबका अनुभव है कि शांति मिलती है। तो ऐसा तत्व है, ऐसा तत्व होना चाहिए कि जिसे जाते हुए सब विकार मिट जाए, सब विकार मिट जाए, राग द्वेष अलग शोक काम क्रोध लोभ मोह मन मत्सर ईर्ष्या द्वेष तंभ पाखंड ये सब मिट जाते हैं, ऐसा पद होना चाहिए, ऐसे ही सिद्ध होता है, क्योंकि रिश्ते बचने तो फायदा होता है, तो पूर्णता भी इसमें हो जाएगी, ऐसी बात है। तो सबके लिए बढ़िया है कि भगवान है, ऐसा परम पद है एक ऐसा जिसकी प्राप्ति होने से पूर्णता हो जाती है, जितने मत मतांतर है उनमें है बहुतों में है, बहुत से मत मतांतर में है आबाद, वह नाम अलग अलग है, परंतु साधन करने वालों के लाभ होता है इस बात को मानते हैं, सभी मानते हैं। ऐसी बात है। अब इसमें मेरी जची हुई बात है, आप सब साक्षी हो, लाभ जरूर होता है, जरूर लाभ होगा, होगा ही, क्योंकि यहां तक तो हम पहुंचे हैं कुछ रूसों में लाभ होगा है, तो लाभ होगा। तो ये चीज मान लो ऐसी है, एक ऐसा एक पद है, अनुभव नहीं हुआ तो भी ऐसा पद है, ये बात युक्ति संगत है, अनुभव सिद्ध है, नहीं तो फर्क क्यों पड़ता है, अगर न होगा तो फर्क नहीं पड़ता, आप भी समझो जीवन में फर्क पड़ा है। रुपया में मोह पहला कैसा था अब कैसा है, कुटुंब में मोह पहला था अब कैसा है, मान बढ़ाई में पहले रसादा था अब कैसा है। ये हर एक में फर्क पड़ा ही है, पड़ेगा ही, ये पक्की बात है एकदम सच्ची। अरे ये फर्क पड़ता है तो आखिरी चीज में सब मिट जाते बेकार, ऐसी स्थिति होती है। इस पर दृढ़ विश्वास रहना चाहिए। सब भाइयों से बहनों से सबने कहना है इस पर बेकार करो, ऐसा एक पद है। क्योंकि अपना अनुभव है, जितना जितना हम आगे आगे बढ़े हैं उतना फर्क पड़ता है। इस वास्ते आपका उद्योग ठीक है, इसे हमें संतोष होता है। ऐसा सबका अनुभव, सबका ही ऐसा पद है। ऐसे में थोड़ा चलते हुए फर्क पड़ता है। तो आप लोग तेजी से चलो, तेजी से इन बातों को मानो। अब समझ में नहीं आवे तो भाई बात ऐसी है, हमारी समझ में कमी है परंतु बात में फर्क नहीं है, इतना पक्का मान लो। बड़े फादरी भाई इतना मानना बड़े पर फायदे की बात है। ऐसा पद है जरूर, ऐसा एक पद है जहां जाते हो सब विकार मिट जाते हैं। क्योंकि हमारे विकार कम पड़े हैं, इस मार्ग में चले तो कम पड़े हैं, तो सब होगा। क्या सोचिए आप गए तो सब गए दसने चाहिए। ऐसा पद है कुआ खोदते हैं तो अगाड़ी सूखा सूखा है तो गीली गीली मिट्टी निकलती है तो पानी आएगा जरूर, पानी आएगा। कम आवे ज्यादा आवेगा ही, क्योंकि खोदते खोदते यार गीली मिट्टी कैसे आई, अगर जल नहीं हो तो कैसे गिरेगी। तो विश्वास करना ही पड़ता है। इस बात से सब भाई बांध गए तेजी से चलो, लाभ होगा जरूर होगा। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।